75% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 15 stycznia. Minęła 15. Anna Kowalek-Brankaty, zapraszam na serwis. Formalnie rusza kampania prezydencka w Dzienniku Ustaw. Jest już postanowienie marszałka Sejmu o wyborach. Polska i Ukraina znalazły wspólny język w sprawie zbrodni wołyńskiej, mówi premier Tusk po spotkaniu z prezydentem Zełenskim. Ogłoszono nominacje do nagrody BAFTA. Najwięcej dostało Konklawę. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu dotyczące zarządzania wyborów prezydenckich. Tym samym oficjalnie rusza kampania wyborcza. Prezydenta będziemy wybierać 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Wołodymyr Zełenski rozmawia w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. Wcześniej ukraiński przywódca spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Po rozmowach szef rządu oświadczył, że Polska i Ukraina znalazły wspólny język, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską. Chodzi o kwestie drażliwe w naszej historii, podkreślił premier. One wymagają empatii ze strony Ukrainy wobec Polski i ze strony Polski wobec Ukrainy. To musi być równoległe. Nie pozwolę, aby w Polsce wykorzystywano tę trudną, dramatyczną historię w jakichś politycznych grach, ale będę także bardzo konsekwentnie pracował na rzecz szybkiego, systemowego rozwiązania tego problemu. W ubiegłym tygodniu premier Tusk informował, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar. Podczas II wojny światowej na Wołyniu, na terenach Małopolski Wschodniej i na Lubelszczyźnie, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 120 tysięcy Polaków. Wszystkie linie kolejowe są już przejezdne. Były zablokowane z powodu gołoledzi i oblodzenia sieci trakcyjnej. Karol Jakubowski z PKP PLK powiedział, że pociągi kursują już na trasie z Warszawy do Lublina i do Łodzi. Służby techniczne zakończyły pracę przy usuwaniu lodu z sieci trakcyjnej na liniach Łódź-Warszawa i Lublin-Warszawa. Służby dyżurne cały czas monitorują komunikaty pogodowe i w stałej gotowości pozostają zespoły szybkiego reagowania na usterki, lokomotywy osłonowe oraz pociągi sieciowe. Niektóre pociągi mają jeszcze opóźnienia. Sytuacja powinna się unormować wieczorem. W sumie minionej doby opóźnionych było prawie 600 pociągów. Pod hasłem "Zadbajmy o dobrostan" w Senacie zainaugurowano Rok Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki. Otwierając konferencję, ministra zdrowia Izabela Leszczyna odniosła się do dyskusji politycznej dotyczącej wprowadzenia od września edukacji zdrowotnej w szkołach. Nawet jeśli polityka włączyła się do edukacji zdrowotnej, to nigdy dla zdrowia nie jest dobrze, jak polityka zaczyna się zajmować zdrowiem. Obie z Barbarą porozmawiałyśmy o tym. Jesteśmy przekonane, że zrobimy to. I nawet jeśli na początku mają to być małe kroki, to jeden mały krok, drugi i trzeci i będziemy mieli to, o co nam chodzi. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że każde dziecko powinno mieć dostęp do dobrej edukacji zdrowotnej w szkole. Ten komponent, który dotyczy zdrowia psychicznego, ponieważ wiemy, że wielu młodych ludzi ma do czynienia dzisiaj nierzadko z kryzysami zdrowia psychicznego. Tutaj też bardzo wielka rola rodziców. I druga kwestia to kwestia epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przedmiot edukacja zdrowotna miał być wprowadzony jako obowiązkowy we wrześniu od nowego roku szkolnego. W niedzielę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie to przedmiot nieobowiązkowy. Do sprawy odniósł się wczoraj premier Donald Tusk, który oświadczył, że w tej kwestii stawia raczej na dobrowolność niż na przymus. Konklawę z największą liczbą nominacji do tegorocznej BAFTY, najważniejszej brytyjskiej nagrody filmowej. Na liście są też akcenty polskie dzięki filmowi Prawdziwy ból. Zestawienie przeanalizował nasz korespondent Adam Dąbrowski. The Pope is dead. Gęsty psychologiczny thriller z Ralphem Fiennesem, Izabelą Rossellini i Stanleyem Tucci może liczyć na 12 nominacji, w tym dla najlepszego filmu. Tu konkurencją będzie m.in. musicalowa komedia Emilia Perez, 11 nominacji. Brutalist z Adrianem Brodym ma szansę na nagrodę w 9 kategoriach.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Za oknem szaro-buro, ale mam nadzieję, że muzycznie będzie dziś kolorowo. Katarzyna Fis-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 16. Wczoraj w Warszawie po raz 32 przyznano paszporty polityki, czyli nagrody kulturalne rozdawane od 1993 roku przez tygodnik Polityka, przez dziennikarzy gazety, współpracowników i zaproszonych krytyków. Wśród kilku kategorii mamy dwie kategorie muzyczne, tak jest od samego początku, kategoria muzyki poważnej i kategoria muzyki popularnej. W kategorii muzyki poważnej paszport zdobyła Gabriela Legun, śpiewaczka, natomiast w kategorii muzyki popularnej saksofonista i producent Kuba Więcek. I przyznaję, bardzo mi się te wybory i nagrody podobają, zwłaszcza dla Kuby Więcka, który jest artystą przekraczającym wszelkie granice, a właściwie człowiekiem, który łączy bardzo różne muzyczne światy i w jego w przypadku ta muzyka popularna, bardzo szeroko rozumiana, łączy się także z muzyką jazzową. może przede wszystkim, ale także i z muzyką klasyczną, bo przypomnijmy, że Kuba ma w swoim dorobku także utwór napisany dla orkiestry AUXO. W uzasadnieniu nagrody padają takie słowa: za odwagę w przekraczaniu granic muzycznych gatunków, za ciekawość w zgłębianiu różnych obszarów twórczej aktywności, od komponowania i wykonywania utworów jazzowych po produkcję nagrań raperów. Oczywiście nie mamy żadnych wątpliwości, że do paszportu przyłożyła się także formacja Kuby Więcka, Hoshi. Formacja, w której grają Grzegorz Tarwit na instrumentach klawiszowych, na basie Max Mucha i na perkusji Miłosz Bercik. Hoshi, jedno z najciekawszych zjawisk na polskiej scenie muzycznej, zespół prowadzony przez Kubę Więcka. Wczoraj Kuba otrzymał paszport polityki, ale my pamiętamy, że w roku 2017 Kuba Więcek otrzymał naszą nagrodę, czyli muzycznego Mateusza. Otrzymał ją w kategorii muzyka jazzowa debiut. Muzyk został nagrodzony za wyjątkowy kunszt kompozytorski i talent wykonawczy, który artysta objawił w pełni na płycie Another Raindrop. Tak brzmiało uzasadnienie tej nagrody, którą artysta otrzymał, no bagatela, blisko 8 lat temu. Wówczas był debiutantem, no dziś jest niezwykle ważnym elementem polskiej sceny muzycznej i jak powiedziałem, takim artystom, który doskonale radzi sobie w różnych gatunkach i w różnych stylistykach. Przed momentem Hoshi, czyli kwartet, to teraz trio, właściwie trio, które przez moment będzie również kwartetem. Kuba na saksofonie altowym i obsługujący elektronikę, Michał Barański na kontrabasie i gitarze, Łukasz Żyta na perkusji. Gościnnie do nich dołączy Marcin Masecki. Track, Latarnik i Anthony Miles to singiel z ostatnich dni, a wcześniej przypomniana współpraca Kuby Więcka i jego tria z Marcinem Maseckim w utworze Jazz Robots. Wspomniałem o naszych Mateuszach z roku 2017, kiedy tą nagrodę w kategorii muzyka jazzowa debiut otrzymał Kuba Więcek, ale wówczas te nagrody trafiły także do innych wspaniałych artystów. Przypomnę, Krzysztof Zalewski, EAPS, WW w kategorii muzyka rozrywkowa, całokształt osiągnięć, Henryk Miśkiewicz, również całokształt osiągnięć, i Kora Jackowska, Super Mateusz oraz Steve Nash and Turntable Orchestra. Tak było w roku 2017. Dziś już Kuby nie będzie, natomiast pomyślałem sobie, że chciałbym go posłuchać w duecie z pewnym amerykańskim saksofonistą i myślę, że wiele by mogli razem od siebie dać. Tym muzykiem jest Sam Gendel. Clouds I saw vaguely familiar town. My Love is Peach Colored. Sam Gendel w oryginale Hiromi Hosono, bo to po jego kompozycję sięgnął ten amerykański saksofonista i producent. Program trzeci Polskiego Radia za 27 minut. Będzie godzina 16. Wczoraj w audycji HCH z Bartkiem Chacińskim wspominaliśmy nagrania archiwalne i różnego rodzaju kompilacje, które ukazały się w roku 2024, zestawiając je i przypominając te najciekawsze pozycje. Wśród tych nagrań pojawiły się oryginalne nagrania Margot Gurian, amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, kompozytorki zmarłej w roku 2021. W minionym roku przypomniano jej dorobek, wydano jej właściwie wszystkie nagrania, które opublikowała. Nie było ich niestety tak wiele, ponieważ artystka nagrała tylko jedną płytę, Take a Picture, w roku 1968. Przez całe lata pisała utwory dla innych. Margot Gurian po prostu pojawiała się jako autorka piosenek wykonywanych przez innych artystów. Zawsze żyła gdzieś w cieniu. Po latach na szczęście już znacznie więcej wiemy o tym, w jaki sposób pisała, kim była, co wydawała. Jak powiedziałem, tych nagrań nie ma wiele, ale w ubiegłym roku także pojawiła się płyta Like Someone I Know, A Celebration of Margot Gurian, na której to płycie artyści młodego pokolenia sięgają po jej kompozycje. I co więcej, okazuje się, że są one nie tylko świetnie napisane, ale cały czas bardzo aktualne, jak chociażby ta tytułowa piosenka z płyty z 1968 roku, Take a Picture. W ubiegłym roku ten utwór przypomniała Frankie Cosmos and Good Morning. Ask a stranger. oryginał z roku 1968, a przed momentem wersja z roku ubiegłego Take a Picture w oryginale Margo Gurian, przed momentem Funky Cosmos and Good Morning. To sięgam teraz po nowe single. Sporo niezłych piosenek ukazało się w ostatnich dniach. Przyznaję, że moją uwagę przykuła nowa kompozycja greckiej artystki znanej jako Stella. Chronopulu i singiel Adagio. Cała płyta dopiero 4 kwietnia. To jeszcze szmat czasu, ale możemy być pewni podobnych brzmień. Taką muzykę dzisiaj wydaje między innymi wytwórnia Sub Pop. Notabene ta sama wytwórnia Seattle opublikowała ten hołd dla Margo Gurian, o której opowiadałem Państwu kilka minut wcześniej. Program Trzeci Polskiego Radia za 19 minut będzie godzina 16. To jak zwykle w naszych środowych spotkaniach cofamy się o 4 dekady. Jest rok 1984. Kolejny singiel jest rok 1985 tak naprawdę, ponieważ singiel, który wówczas się ukazał się w tym roku, chociaż ja sięgnę po wersję nieco wcześniejszą tej kompozycji No Time to Cry. We'll be right back. Do samego końca. Chyba wszystko jasne. Sisters of Mercy, No Time to Cry. Oryginalnie mała płytka została wydana z tym utworem w roku 1985, natomiast ja sięgnąłem po wersję nieco wcześniejszą, wydaje mi się, że ciekawszą, zarejestrowaną dla Johna Peela w roku 1984. W środowej tonacji wybieramy się na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'a, je ne regrette rien. Na koloniach dziś same przyjemności. Forever. to teraz powinienem pożegnać się używając wokodera, by idealnie wpisać się między R i Lori Anderson, ale niestety wokodera brak. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Hewryluk, kłaniamy się od 16 w Trójce. Aneta Wtoniuk, miłego popołudnia. Uh-huh.